राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात हो बोलो, कोई याद ना हो तो भाई मानने में होता है ना। देखो उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादये, तो अपना आप उद्धार करे, अपना पतन न करे। ये वाक्य बहुत ही बढ़िया चीज है। आप खुद जब तक उत्कंठित नहीं हुए तब तक दूसरे से काम नहीं चलता। संत महात्माओं की कृपा को भी आप संत मानोगे तब होगा ना। गुरु की कृपा भी गुरु को तो आप ही मानोगे तब होगा। भगवान की कृपा भी भगवान को तो आप ही मानना पड़ेगा आपको ही। दूसरा भगवान अगर थोड़े ही मना देंगे मैं भगवान हूँ, वो कहने से कौन सा मान लोगे। ये तो काम आपके खुद के करने का है ना। खुद जब तक उत्कंठा न जागृत करे तब तक कल्याण कर दे कैसे कर देगा, कोई भी कैसे कर देगा। ये तो खुद को उत्कंठा जागृत होनी चाहिए। कौन करेगा बताओ, कैसे करेगा। आप कोई बताओ युवती कैसे करेगा, कोई जबरदस्ती कैसे करेगा। जब स्वयं के आपके उगते नहीं है तो क्या करे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम भी अन्यस्य दर्पण किं करिष्यति। स्वयं प्रज्ञा नहीं है, स्वयं बुद्धि नहीं है, स्वयं विचार नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा। जैसे आंखें नहीं हो तो दर्पण बहुत बढ़िया है, दर्पण अच्छा है, शादी उसका पानी अच्छा है, दर्पण बहुत बढ़िया है। अब दर्पण बढ़िया क्या करेगा, आंख नहीं है तो क्या करेगा दर्पण। तो स्वयं बिचारे बिना और क्या करेगा। स्वयं विचारो तभी ठीक होगा। आप स्वयं नहीं विचार करोगे, स्वयं उत्कंठित नहीं होगे तो दूसरा कहां तक करेगा, कैसे करेगा। दूसरे का हाथ की बात है नहीं। जैसे भूख लगे तो आप खुद पाओगे तब ना तृप्ति होगी, तब भूख मिटेगी। ऐसा तो भी दूसरों को भोजन करा दो तो दूसरे को भोजन करने अपनी भूख कैसे मिटेगी। अपनी भूख तो अपने आप भोजन करने से मिटेगी। ऐसे अपने आप अपना उद्धार करोगे तो उद्धार होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो स्वयं को उत्कंठित होना है। आप किसी के भरोसे मत रहो। भरोसे रहो तो किसी की भरोसा करोगे ना, भरोसा तो आप ही करोगे। अब भगवान की भरोसे तो एक आस रो, एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। तो भरोसा तो भगवान का आपको खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरा कौन करेगा बताओ। दूसरे करने से क्या होगा। खास बात है स्वयं को करना पड़ेगा। उद्धरेदात्मना आत्मानम, अपने आप अपना उद्धार करे। दूसरा कर क्या सकेगा। संत महात्मा कहते तो संत महात्मा, संत महात्मा आप मानोगे तब तो। हर एक जगह ही आप एक कमजोरी है। संत मानने में कमजोरी, गुरु मानने में कमजोरी, शास्त्र को मानने में कमजोरी, ईश्वर को मानने में कमजोरी। अब उस कमजोरी को दूसरा कैसे हटाएगा। स्वयं दृढ़ता से विश्वास करो तब न होगा। ख्याल नहीं करते आप, आपको कुछ भी न दिखे तो मैं कहता हूँ आप से आपके कल्याण की इच्छा है तो सीधी सादी बात है कि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आज ही पर लग जाओ, उसमें भूख लगे तो भोजन कर जाओ, फिर राम राम करते हुए जल पी लो, पानी पी लो, प्यास लगी तो नींद आवे तो राम राम राम राम करते ही नींद आवे, नींद जगते ही राम राम राम राम। इस एक कोई आप पीछे पड़ जाओ गंगा जी किनारे बैठ कर रात और दिन रट लगाओ तो से काम हो जाएगा। अब कब हो जाएगा इसका पता नहीं है, पर तू लगे रहो उम्र भर लगे रहना ही है, कब हो से न हो जाएगा काम। नाम में बड़ी विलक्षण शक्ति है जिसमें कलयुग में विशेष दशा है, तो आपके बिल्कुल भीतर में उत्कट अभिलाषा हो तो ऐसे कर लग जाओ, और जो मेरी बात है मैं कोई अच्छी दिखे तो उसके में लग जाओ। सीधी सादी बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन एक पीछे पड़ जाओ तो हो जाएगा काम, नहीं तो कैसे होगा बताओ। खुद करना पड़ेगा। रामानंद आनंद स्मरियां सरसी काज भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज, आपकी मर्जी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पद में परले होगी फिर करेगा कब। बड़ी मुश्किल हो रही है, तत्परता से लग जाए आप कृपा करके, एक साधन में लग जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हरसम लगन लगाए रखो, प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो, कहते रहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं क्या करूं कहां जाऊं, भगवान को पुकारो तो काम हो जाएगा। अब ढीला से कैसे काम चलेगा, आप अपने में घर को छोड़ा है, अपने काम धंधे को छोड़ा है, कई आदमी छोड़ करके यहाँ आए हो, तो इतना किया है तो इतना सर्वोर करो, तत्परता से लग जाओ एकदम सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भूलो मत दूसरी बात, तुझे मिलो मत, अगर सच्ची लगन है तो ना किसी से मिलना है ना जुलना है ना बोलना है, एक में लग जाओ जो आपको ठीक लगता हो। इतने दिन आपने जितना सुना है पढ़ा है समझा है विचार किया है और निर्णय कर लिया कि ये ठीक है, उसी साधन में लग जाओ, उसमें पूछना हो सुधार करना हो जहां श्रद्धा हो विश्वास हो पूछ लो, देरी क्यों करते हो, पता है शरीर कब चला जाए, कोई भरोसा नहीं है, ये बड़ा ऐसा कच्चा मामला है, पट हाथ पैर हो गया तो मर गया। इसलिए भाई यावत स्वस्थ विदम कले पर गृहम यावत दूरे जरा, जब तक शरीर ठीक है वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है चल फिर सकते हो, भजन कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, जब तक उम्र खत्म नहीं हो गई है तभी तक अपना उद्धार करने की चेष्टा विशेष कर ले। प्रोदीप्ते भवने तो कूप खरनम पर चित जमा की दृशा, आग लग जाए फिर क्या कुआ खोलो बुझाएंगे, अब कब कुआ होगा, जल्दी बाहर निकाला हुआ तो काम आ जाएगा, खींचने में भी देरी लगेगी, कुआ बनने में कितनी देर लगेगी, फिर क्या होगा। तो अभी से पूर्ण मैते इतना पड़ते शास्त्र कहता है जल्दी से जल्दी यत्न करो, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक काम बना लो अपना, जोर से लग जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आवे तो पुकारो, नाम लेते हो पुकारो भगवान को पुकारो, हृदय से पुकारो। यह बड़ा अच्छा है, गंगा जी के धार चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बहुत जगह एकांत बड़ी ऐसी बैठ करके खूब पुकारो। जब भी चले गए भोजन के वजह भोजन करके लोटा ले जाओ, चले गए घर गए। पहले दिन में ऐसे साधन करते थे कई भाई, पढ़ने से सत्संग होता था, वहाँ पढ़ने से सुबह होता, फिर वहां से भोजन करके अपना जल चलेंगे। कोई कहीं रो रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जंगल में अलग अलग आप करते थे इस तरह से। फिर सेठ जी जाते थे, वहाँ इकट्ठे होते सत्संग करते थे, वहीं सुनाते थे कुछ, फिर पढ़ने से आते थे। तो इस तरह से आप लोगों में जो भाई है वो ऐसा करो, बहनों माताओं को चाहे दो चार मिल करके गंगा जी किनारे चलेंगे। अकेले जाओ तो अकेले जाओ, जंगल में दो चार मिल करके जंगल में चले जाओ, तो गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, वहां बैठकर नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, स्तुति प्रार्थना करो, पद गाओ, लीला गाओ, जिस तरह से मन भगवान में लगे। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेशित, किसी उपाय से मन भगवान में लगाओ, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हो तो देखो भी सत्संग होगा, सत्संग होगा, अब ऐसा होगा होगा तो हो रहा है, ऐसे तो हो गया, हो जाएगा। ये कुछ सदा रहेगा क्या? सदा ऐसा नहीं रहता, ये तो बात पक्की है। तो जब तक मौका मिले तभी तक काम करना चाहिए। तूर्णम यते न पते दंग मृत्यु आओ, जब तक मौत नहीं हुई तब तक जल्दी से जल्दी इसमें लग जाओ, पीछे पड़ जाओ भगवान के। जरूर काम होता है, पीछे पड़ जाए तो काम होता है। संतों ने ये वर्ष लगाए, संतों ने वर्ष नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, किसी कई वर्ष लगे, किसी को कई वर्ष लगे, वर्ष लगे, वर्षों तक करते रहे, पीछे पड़ जाओ। ये मार्ग ठीक है, इस मार्ग में हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। तेजी हो तो जल्दी होता है, देरी होता है, लाभ होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संसार का काम करो उसमें तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। सच्चे हृदय से पुकारते रहो, जाते रहो, करते रहो, कहते रहो, तो लाभ होगा, लग जाओ सच्चे हृदय से। ढीला से कैसे कैसे काम चलेगा, कितना लाभ होगा ऐसे। आपके की हो गए, इसमें दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरह करेगा, दूसरा उपाय नहीं होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, पुकारो उसको। जो साधन आपको बढ़िया मालूम देता है उसी साधन के पीछे पड़ जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पुकारो। हे प्रभु मैं भूलू नहीं, नाम का जप करते रहो और साथ साथ भीतर से ये तक कहते रहो, हे नाथ आपको, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। और विश्वास रखोगे सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्तवत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, भगवान सुनते हैं। सुना हुआ कहते रहो, जवाब नहीं मिले तो परवाह नहीं, अपने पीछे पड़ जाओ। वो सुनते हैं कि नहीं सुनते इसकी परवाह मत करो, अपने पुकारते हैं कि नहीं पुकारते इसमें सावधान रहो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, लीला पढ़ो, पद गाओ, नाम कीर्तन करो, जप करो, जो आपको बढ़िया साधन मानते थे उस साधन में लग जाओ। अगर पूछ रहे कोई बात बात पूछ लो, जो साधन ठीक हो रहे उसमें सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम होगा। ऐसा निष्कंठ का पंथ था, ये मार्ग बहुत बढ़िया है। संतों का इसमें है नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है, केवल लाभ है। संसार के काम करते हैं जिसमें लाभ भी होता है हानि होती है उसको भी लोग करते हैं। खेत बोते हैं और कार पड़ जाता है कुछ नहीं होता, खर्चा लग जाता है, मेहनत तो भी हुआ कुछ नहीं, तो भी दूसरे वर्ष फिर वही करते हैं, वो तो विफलता होने पर भी करते हैं। तो इसमें भी आपको सफल ना दिखे तो लगे रहो, पक्के रहो, उकताओ मत। स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण नहीं उगताए हुए चित्त से तत्परता से लगे रहो, अरिशे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, सच्चे जिसे लगे रहो, शुरू काम बनता है, इसमें संदेह नहीं। लाभ होता है ये तो आपको बहुतों को मालूम है, सत्संग करने से भजन करने से लाभ होता है। अगर ये विश्वास न होता तो आप अपने घर को गांव को छोड़कर यहाँ क्यों आते, ये तो विश्वास है ही आपको और देखा भी है लाभ होता है। मेरे को कई सज्जन मिले हैं कि सत्संग से लाभ हुआ है हमें और होता है, पुस्तकों से लाभ होता है, टेप सुनने से लाभ होता है, पदगान से लाभ होता है, कीर्तन से लाभ होता है, हुआ है हो रहा है। तो सच्चे हृदय से जोर से लग जाओ, पता नहीं शरीरों का भरोसा नहीं है, इस साल तो आए अगला साल जीवेंगे कि नहीं जीवेंगे क्या भरोसा है, सत्संग हरदम मिलता रहेगा ये कोई भरोसा नहीं है। शेर जी कितनी तत्परता से काम करते थे, कितना काम कर दिया, परंतु वो शरीर तो नहीं रहा ना, तो दूसरे शरीर कौन से रहेंगे, वही मुसाला है, किसी का रहना नहीं है। जब तक अपना सहयोग है तब तक अपने जोरों से लग जाओ, लाभ ले लो, फिर जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, अगर फल पूरा पा लिया फिर कोई बात नहीं, धोखा हो कोई बात नहीं, और पीछे पड़ जाओ इसे लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है। कुछ भी समझ में ना आवे तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ, मित्र से पुकारो हे नाथ भूलो नहीं, हे भगवान भूलो नहीं, आपके चरण छूटे नहीं, मेरा चिंतन छूटे नहीं, हे नाथ कैसे ऐसे पुकार करते रहो, नाम जप करते रहो, कमरे में बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, वृक्ष से बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, गंगा जी के नाम बैठ जाओ, बहनों माताओं एक छोड़े आप गंगा जी के नाम बैठ जाओ, गर्मी के दिनों में गर्मी के गंगा किनारे भी शांति मिलती है, बैठ कर देखो आप भजन में तेजी होगी। शेठ जी के रहते हुए जब हम लोग आए थे तब जगह जगह कोई तो रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, जंगल में वहां भोजन करके अपने शरीर रहा जंगल में, तो शेठ जी भी दोपहर में जाते वहां वृक्षों नीचे बैठ कर सत्संग करते थे, शाम को आते थे यहाँ, सुबह जल्दी चले जाते थे फिर शाम को यहाँ आते थे। जैसे आपके लगन हो ऐसा करो, बड़ा वृक्षों से बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, जहाँ सुविधा देखो जहाँ ठीक देखो वहां बैठ कर पुकारो भगवान को। भक्तों के चरित्र पढ़ने से वृद्धि अच्छी लगती है, मैंने कई बार कहा है, तरीका आपको बताया है, एकांत बैठ जाओ, कुमार कर लो बंद, ना आप किसी को देखे ना आपको कोई देखे, और जंगल में जाओ तो बड़े बड़े खाड़ा है पड़े हुए पानी के आने का, इसमें खाल में चले जाओ, ऐसी जगह बालू बिछी हुई ऊपर पत्थर है छाया है, ऐसी जगह है जो ये आप जाग देखो, वहां बैठ गए भक्तरा चरित्र पढ़ो, चरित्र पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, ठीक मन लग जाए, उसमें पुस्तक हो गए मन, और अपनी तरफ से पुकार करना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो, कीर्तन गाना शुरू कर दो, पद गाना शुरू कर दो, आंसू आते रहे प्रार्थना करते रहो, फिर आंसू सूख जाए तो जिस जगह पढ़ने से ऐसा उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करो, वहां आए तो वैसा हो जाए बस वही पुस्तक पूरी करने ये नहीं है, हमें तो मन लगाना है, तो उसमें मन लग जाए वही प्रार्थना कर दो शुरू कर दो। आप करके देखो, दो दो घंटा तीन घंटा दिन में समय मिले तो करके देखो, लाभ होता है इससे जरूर होता है, आप करके देखो। ऐसे अद्वैत सिद्धांत को मानने वाली वृत्ति लगाओ तो जो ग्रंथ आपको ठीक दिखे, जो वचन ठीक दिखे, जो लेख ठीक दिखे, उसमें लगा मन शांत हो जाओ। फिर संकल्प उठे तो पीछे से वहां हो जाओ। ऐसे करो तो सही है। आज दिन कितने रह गए हैं पता नहीं, बहुत सा दिन चला गया, उम्र का चला गया, यहाँ का सत्संग का समय चला गया, समय समाप्त हो रहा है। फिर श्रद्धा थोड़ी रहेगा, ये तो अवसर है, मौका है। समय चूक मुनि का पछताने का पर साधु कृषि सुखाने, तो अब तो समय है, हाथ में है, तो समय रहते रहते ही तत्परता से लग जाओ, फिर काम ठीक बन जाए। भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई समझ में आके पूछो। तो सत्संग में रहो, सुनो मत सत्संग। भाई साधु बाबा की क्या बात है, कहीं कहीं रोटी तो मिल जाएगी, टुकड़ा मिल जाएगा, और लेना क्या है। सत्संग में वही रहो, क्यों छोड़े उनको, कहीं रहो, किसी से कोई मतलब नहीं। सत्संग में आ गए और सर दिया अपना, कहीं मांगो खा लिया, भूखा मिली खा लिया, कहीं पानी पी लिया, कहीं लेट गए, सत्संग में आ जाओ अपना। अगर सत्संग में ठीक रहता है, करके देख रहा तो सत्संग छोड़ो मत। अगर ठीक दिख रहा तो क्यों छोड़ो बताओ। कोई भी साधन हाथ लग गया किसी ठीक होता है, फिर उसे मत छोड़ो। अपने जहां तक बस चले मत छोड़ो। अरे परवशता आ जाए तो क्या करे, फिर आदमी करे क्या, पुकारो फिर भगवान को, सच हृदय से लग जाओ। आप ये कहा करते हैं कि जब तब ध्यान समाधि स्मरण सब कुछ भी दूसरों के लिए करो, अपने लिए मत करो। इसमें क्या अभिप्राय है? इसमें अपने लिए नहीं करने वाला उद्धार हो जाएगा। अपने लिए करता है ना, जो भजन ध्यान करना है तो उसे बाधा नहीं है, परंतु इससे ऊंची चीज वो है सबका कल्याण हो, तो सबके कल्याण की भावना से अभी तुम तुम्हार सेवक स्वरारी। अगर ऐसे लग जाओ तो भगवान और भगवान की भक्त के अनुसार आप हो जाओगे, उसी दर्जे में चले जाओगे, भगवान के भक्त के गुरु भाई बन जाओगे। इसका तात्पर्य ये है, इतना ऊंचा दर्जा हो जाएगा। अपने लिए नहीं करते भगवान, अपने लिए करते हैं क्या? जीव लोग महात्मा अपने लिए करते हैं क्या? आप अभी इसी अवस्था में वो दर्जा हो जाएगा। इतनी बात है, इसमें इतनी बढ़िया चीज है। स्वार्थ मिंत सकल जग माहे, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। मेरे तो बातें जैसे पढ़ने में आ जाती है, याद आ जाती है, वैसे विचार में आ जाती है, मैं कह देता हूँ। तो बात ऊंची से ऊंची है ये, जैसे भगवान और भगवान के भक्त कुछ नहीं चाहते और दुनिया के हित करते हैं, ऐसी दशा वही आपको पद मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहकर रात दिन जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, दुनिया को सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसमें इतना अधिकार मिलता है कि आपके दर्शन भाषण और चिंतन से कल्याण हो जाए, आपको याद कर तो उसका कल्याण हो जाए। ये भाव होने पर इतना आप में वो सामर्थ्य आ जाता है। अपने स्वार्थ का त्याग महाराज बहुत कम मिलेगा। तुम तुम्हारे दो ही बता, गोस्वामी जी महाराज ने दो और करके दो बताया, ये तो है जग तुम उपाय, तुम तुम्हारे सेवक। अपना कोई स्वार्थ नहीं, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, ऐसे रात दिन लग जाओ तो भगवान का दर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी पवित्रता आ जाएगी कि आपके दर्शन से लोग कल्याण हो, ये मतलब। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।